Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 lutego, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policja sprawdza autokary, którymi dzieci jadą na ferie i trzeźwość kierowców. Na początek o tym, jak dzisiaj wyglądały kontrole w Łódzkiem. Spędzając ferie w Tatrach, trzeba uważać na śnieg i wiatr. W górach wciąż jest lawinowa jedynka. Dwie osoby ranne i kilkadziesiąt zatrzymanych. Do starć i zamieszek doszło we Francji podczas protestu żółtych kamizelek. W kolejnych regionach ruszyły ferie, a z nimi kontrole. Od rana policjanci oraz inspektorzy transportu drogowego sprawdzali w Łódzkiem pojazdy poruszające się po autostradach A1 i A2 oraz po S8. Mundurowi kontrolują trzeźwość kierowców i stan techniczny autokarów, mówi Szymon Sidor z Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego. Jeżdżą patrole i typują autokary z dziećmi do kontroli, które później tutaj są sprowadzane w bezpieczny sposób i kontrola przebiega już na parkingu, gdzie nie ma zagrożenia przez innych uczestników dróg. Ja po kolei panu będę mówił, co pan będzie robił. Światła, jakie pan ma uruchomić. Na początku, proszę pana, będą światła postojowe, później mijania, później drogowe. Jeżeli ten autobus by nie mógł stąd odjechać, przewoźnik ma obowiązek podstawić zastępczy autobus, żeby uczestnicy mogli się przesiąść do kolejnego autobusu. Wsteczny, sygnał dźwiękowy. Okej. A w akcji Bezpieczny Autokar biorą udział również nieoznakowane radiowozy, a także policyjny śmigłowiec. W województwie łódzkim działa również 14 stałych punktów kontroli, w których można sprawdzić stan autobusu. Z nowym tygodniem ferie ruszają właśnie w Łódzkiem, a także na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Pomorzu i Śląsku. A kto spędza ferie w górach, powinien wiedzieć, że tam obowiązuje lawinowa jedynka. To najniższy z możliwych stopni ostrzegania, ale i tak oznacza, że trzeba bardzo uważać. Dodatkowo w górach jest to bardzo ślisko i bardzo mocno wieje. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego przypominają, że poruszanie się w takich warunkach w wyższych partiach gór wymaga sprzętu zimowego i znajomości lawinowego ABC. Dwie osoby ranne, w tym jedna poważnie, oraz kilkadziesiąt zatrzymanych, głównie w Paryżu. Tak wygląda w liczbach 13 już protest żółtych kamizelek. W kilku miastach dochodziło do starć i zamieszek. Manifestowano m.in. w Bordeaux, Marsylii, Toulouse, Lille i Nantes. Ciężko ranny został 30-letni mężczyzna, któremu granat łzawiący urwał 4 palce u ręki. Lżejsze obrażenia odniosła osoba trafiona także granatem w stopę. Policja użyła tej broni, gdy grupa rozrabiaczy usiłowała w trakcie manifestacji żółtych kamizelek sforsować ogrodzenie i dostać się na teren Zgromadzenia Narodowego. Także w innych rejonach stolicy dochodziło do burt i aktów wandalizmu wywołanych przez bojówki skrajnej lewicy. Zamaskowani napastnicy atakowali banki, biuro agencji ubezpieczeniowych, podpalali motocykle i kubły ze śmieciami. W pobliżu wieży Eiffla, gdzie kończył się zatwierdzony przez prefekturę pochód żółtych kamizelek, podpalono samochód wojskowego patrolu antyterrorystycznego. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych protest był mniejszy liczebnie niż poprzednie. Wzięło w nim udział nieco ponad 51 tysięcy osób, a w stolicy 4 tysiące. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Jeszcze jutro można zobaczyć jedne z najważniejszych targów rolniczych w kraju. W Ostródzie trwa mazurski Agroshow. To ponad 200 firm i tysiące odwiedzających, nie tylko rolników. Ja nie gospodarzę, to tylko tak popatrzeć i zainteresowanie moim sprzętem. No, co robi największe wrażenie? Kombajny, ciągniki, maszyny do uprawy. Czego potrzeba w gospodarstwie? Wszystkiego. Maszyn jak najwięcej, jest bardziej zmechanizowany sprzęt, nie? Panowie, pooglądać czy kupić może? Pooglądać. Kupić może później. Ciągnik rolniczy. 132 konie mocy, skrzynia KVT, automat, 403 tysiące netto. Do czego można go wykorzystać? W polu, w transporcie, w ładowaczu czołowym. A w Ostródzie oprócz maszyn można też zobaczyć stoiska producentów nawozów, pasz, budynków inwentarskich i środków ochrony roślin. Jutro ostatni dzień imprezy w Expo Mazury. To był serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Sport i Jan Kałucki. Od 35 minut trwa ostatnie dzisiejsze spotkanie w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Lechia Gdańsk gra przed własną publicznością z Pogonią Szczecin. Jak na razie jest 1-0 dla gospodarzy. Gola strzelił w 8 minucie Filip Mladenowicz. Kibice mają nadzieję, że zawodnicy na tym nie poprzestaną. Będą dalej trafiać do siatki rywali, tak jak miało to miejsce chociażby w stolicy Małopolski. Krakowia grała z Piastem Gliwice i wygrała 2-1. Dla pasów trafiali Ariam Cabrera i Sergiu Hanka, a dla Piasta Gliwice gola strzelił Jorge Felix. Za nami też mecz we Wrocławiu. Śląsk po bramkach Arkadiusza Piecha i Mateusza Radeckiego wygrał na własnym stadionie z Zagłębiem Sosnowiec 2-0. Mateusz Radecki uważa, że kluczowym momentem była czerwona kartka dla napastnika Zagłębia Georgija Gabedawy. Graliśmy w 10 od chyba bodajże 30 minuty. Mieliśmy dużo sytuacji, nie potrafiliśmy ich wykorzystać. Jakbyśmy wykorzystali je w pierwszej połowie, strzelili bramkę na 2-0, to myślę, że ten mecz by był zamknięty w pierwszej połowie, a tak to musieliśmy się męczyć do tej 80 chyba minuty. Strzeliliśmy na 2-0, już było po meczu praktycznie, bo Zagłębie sobie nic nie stworzyło. Teraz sporty zimowe, ale zaczynamy wyjątkowo nie od skoków narciarskich, bo w Turynie Natalia Maliszewska zdobyła Puchar Świata w short tracku. To historyczny sukces. Wcześniej jedyną Polką, która wygrała Puchar Świata w dyscyplinie zimowej, była Justyna Kowalczyk. Maliszewska zwycięstwo miała już w garści przed wylotem do Turynu, ale i tak w finałowym biegu zajęła drugie miejsce. Z racji tego, że dziś Międzynarodowy Dzień Pizzy, Polka triumf świętowała w jedyny możliwy sposób. O, jesteśmy we Włoszech, tutaj jest niesamowita pizza, także o, dobra, to pizza wleć. Ja mogę tylko powiedzieć, że dziękuję bardzo i cieszę się. To jest niesamowite uczucie myśleć o tym, że jestem najszybsza na świecie, ale wiem, że jeszcze za parę tygodni mam Mistrzostwa Świata. Muszę wrócić do domu, chwilę odetchnąć, ale potem wracam do pracy. A jeśli chodzi o naszych skoczków narciarskich, to biało-czerwoni w składzie Jakub Wolny, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Kamil Stoch zajęli pechowe czwarte miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w Lahti. Wygrali Austriacy przed Niemcami i Japończykami. Jutro zawody indywidualne. Szczypiorniści PGE Vive Kielce wygrali mecz Ligi Mistrzów z Kristianstad 34-32. I na koniec wróćmy do piłki nożnej w szlagierze Ligi Niemieckiej Bayern Monachium. Między innymi po golu i asyście Roberta Lewandowskiego pokonał Schalke 3-1. Taki sam wynik w Hiszpanii, gdzie piłkarze Realu Madryt wygrali derbowe spotkanie z Atletico, natomiast w Anglii Liverpool ograł Bournemouth 3-0 i ponownie wskoczył na pierwsze miejsce w tabeli Premier League. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Na północy i zachodzie tej nocy dużo chmur, ale możliwe też przejaśnienia. Tam popada przelotnie deszcz, w pozostałych częściach kraju zachmurzenie umiarkowane. Na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg, na termometrach od 0 do 4 stopni. Jutro niewiele chmur, możliwe większe przejaśnienia. Na zachodzie i w północnej połowie kraju trzeba się jednak spodziewać deszczu, a na termometrach od 3 do 10 stopni, najcieplej na południu, najchłodniej na północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, wniósł, zawiesił i podłączył? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze do Wi-Fi go podłączyli. Kiedy? Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Włączamy. Folkowy fonogram roku 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Z Liporedium chudniesz na dobre. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Stowarzyszenie Dom Muzyki zapraszają na koncert promujący wydanie płyty winylowej Za Nim Andrzeja Emola Kowalczyka. Niezwykli goście oraz Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO. 15 lutego, godzina 20. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety cegiełki na rzecz Domu Muzyki do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista.

the river and I follow down. It goes just so slowly to the beating of my heart. Well, it goes like this, it goes like this, like the river flows. All my life should have been this way, and it goes on. Najpierw grupa Laboratorium, która powinna już niedługo zagrać koncert w Osieckiej. Nie potrafię podać terminu, ale z pewnością to się wydarzy. Mam nadzieję, że z gośćmi specjalnymi. Przypomnę, że Dominik Miller o 19 w najbliższy poniedziałek. Pytamy o pierwszą płytę Stinga, na której z nim współpracował. Trzeba podać ten tytuł plus własne imię i nazwisko z dopiskiem ewentualnym plus jeden i wysłać na lista.osobista@polskieradio.pl. Przypomnę, poniedziałek, 19 w Osieckiej. Dominik Miller. A to był zespół So Flow, za którym stęskniliśmy się i dajcie znać, co u was słychać i czy coś nowego może powstaje. Teraz płyta dość unikatowa, bo podobno tylko na tym singlu, tylko z tego tłoczenia, tylko z tej wytwórni, tylko w tej wersji ten utwór brzmiał tak, jakby sobie autor zażyczył. Karma's gonna get you, gonna knock you right on the head. You better get yourself together, pretty soon you're gonna be dead. What in the world are you thinking now? Laughing in the face of love. What on earth are you trying to do? It's up to you. Yeah, you. Karma's gonna get you. Instant Karma z singla z pierwszego amerykańskiego tłoczenia tego właśnie nagrania. Odezwała się natychmiast jedna słuchaczka znana, fanka Beatlesów, której nazwiska zdradzić nie mogę, ciesząc się, że słyszy to na antenie. Bardzo proszę. Teraz dalej trochę ten sam temat. Wspominałem o 50. rocznicy koncertu grupy The Beatles na dachu. To było dokładnie 30 dnia stycznia, a my zagramy z płyty Let It Be utwory z tego występu, które na tę płytę trafiły. I've got a feeling deep inside, oh yeah, oh yeah, that's right. I've got a feeling I can't hide, oh no. Everybody had a good time. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up. Everybody pulled the fool down. Oh yeah. Beatlesi grali na dachu wytwórni Apple 42 minuty, zagrali 9 utworów pod króciutką, w zasadzie improwizowaną wersję, fragmencik God Save the Queen. Z tych 9 utworów kilka powtórzyli. Pierwszą wersję I've Got a Feeling wybrano na płytę, to ta, którą usłyszeliśmy. Natomiast One After 909, które na albumie Let It Be pojawiło się jako następne, zagrali tylko raz. Twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're traveling on the one after 909. I'm begging not to go, and I'm begging on my bed at knee. You're only fooling around, only fooling around. lights. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're driving on the one after 909. Pick up my bags, run to the station. Railman says you got the wrong location. Pick up my bag, run right home. Then I find I got the number wrong. Twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're driving on the one after 909. Nowa wersja smontowana z materiałów nakręconych do filmu Let It Be przez Petera Jacksona zapowiadana jest na rok 2020. Prawdopodobnie będzie to po prostu 50. rocznica wydania albumu Let It Be. I miejmy nadzieję, że podobnie jak w przypadku Sierżanta Pieprza i Białego Albumu i w tym roku, miejmy nadzieję, Abbey Road, płyta doczeka się poszerzonego wydania, szczególnie, że w tym wypadku naprawdę jest o co poszerzać. Jest prawie 100 godzin nagrań audio. Zobaczymy, co z tego usłyszymy w tej wersji najważniejszej, a cały koncert na dachu pewnie będzie bonusowym materiałem do któregoś z filmów, albo tego nowego, który nie ma jeszcze tytułu, albo poprawionego Let It Be Michaela Lindsaya Hoga. I jeszcze jeden utwór z dachu. Było bardzo zimno tego dnia w południe w Londynie, bo to był 30 dzień stycznia, który trafił na album Let It Be. Anything you want. Yes, you can celebrate anything you want. Oh, I do a road hop where you can penetrate any place you go. Yes, you can penetrate any place you go. Thank you. Takie trochę cinema verite. Chociaż tutaj tylko w wersji audio, to może z tych 100 godzin malutki fragmencik, żeby pokazać, co tam się działo. Gdybyście Państwo byli w Liverpoolu, proszę zapytać pierwszego napotkanego taksówkarza, kim była Susie Parker. Na pewno szeroko się uśmiechnie i wszystko pięknie wytłumaczy. Gdyby w każdej liście osobistej grać taki jeden krótki fragment z tych sesji, to pewnie skończylibyśmy w roku 2030. Dominik Miller i jego koncert w Osieckiej o 19.00. Przyjmujemy zgłoszenia do 22.00 jeszcze przez 9 minut na lista.osobista polskieradio.pl. Proszę przysłać tytuł płyty, pierwszej płyty, na której współpracował ze Stingiem, swoje imię i nazwisko z ewentualnym dopiskiem plus 1. Bardzo dziękujemy. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. To była lista osobista. Do usłyszenia. Siedzę w słońcu, mierzę świat karkołomnym pędem lat. W ustach krąży dymu smak jabłonny. Jabłonny. O, jabłonny. Wchodzi człowiek, mówi mi, na ulicę gwałt i krzyk. Idzie nowe, całe we krwi jabłonne. O, jabłonne. Czas naftą.